99 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 20 sierpnia, minęła 16, przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Jest areszt dla Emila R., który jest podejrzany o zabicie żony w Gdańsku. Życiu odnalezionej Izabeli Parzyszek nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje prokuratura. W 80. rocznicę odbicia pasty warszawiacy oddali hołd jej obrońcom. Sąd na 3 miesiące aresztował Emila R., podejrzanego o zabójstwo żony w Gdańsku. Oliwie grozi mu dożywocie. Wcześniej prokuratura rejonowa postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim 45-letniej żony. 49-latek przyznał się do zabójstwa, ale stwierdził, że nie pamięta samego momentu ataku. Przez kilka godzin składał wyjaśnienia. Odnaleziona Izabela Parzyszek jest wycieńczona, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 35-latka zaginęła 9 sierpnia na autostradzie A4. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarewicz-Makowska mówi, że okoliczności zaginięcia kobiety wyjaśni przesłuchanie jej w charakterze świadka. Pani Izabela P. w dniu dzisiejszym zapukała do mieszkania swoich znajomych w Bolesławcu. Państwo telefonicznie poinformowali funkcjonariuszy policji o tym, że znajduje się u nich w mieszkaniu. Policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego, który zbadał panią Izabelę P., uznając, że aktualny jej stan zdrowia nie stanowi zagrożenia dla życia. Nie wiemy, jakie były okoliczności jej zaginięcia i co pani Izabela robiła od 9 sierpnia do chwili obecnej. Izabela Parzyszek 9 sierpnia jechała z Bolesławca do Wrocławia, ale po drodze zepsuł się jej samochód. W pustym aucie odnaleziono m.in. jej telefon komórkowy. 10 sierpnia rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Zalany terminal lotniska Chopina, trasa S8, uszkodzony dach centrum handlowego na Sadybie i wiele innych miejsc w Warszawie. Stolica zmaga się ze skutkami rekordowych opadów. Zalane jest m.in. osiedle przy ulicy Faworytki na Mokotowie. Woda wdarła się tam do podziemnego garażu. Teren osusza za pomocą pomp Straż Pożarna. Poziom minus 2 chyba jest kilkanaście aut do kasacji z tego co wiem, ale to jest tylko taka wiedza mocno z 5 rano, kiedy to zadzwonił do nas, żebyśmy wyjęli swój samochód z parkingu. No i od rana, od 7 rano to trwają tutaj cały czas osuszanie. Niestety jest jakieś tutaj nagranie, jakaś ekipa filmowa zablokowała miejsca, Straż Pożarna rano się kotłowała tutaj z pojazdami, żeby w ogóle dojechać. Zostawili parę pomp, no ale cała Warszawa podobno jest zatkana, więc te pompy idą gdzieś tam dalej. Minionej doby w Warszawie spadło więcej deszczu niż wynosi średnia całego sierpnia z ostatnich lat. Więcej o tej sprawie już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. W Wołominie pod Warszawą mogło dojść do skażenia rzeki Czarnej. W okolicy nielegalnego składowiska tysięcy beczek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi doszło do wycieku do rzeki. Substancje spłynęły kanalizacją razem z ulewnymi deszczami. Wczoraj i dziś działali tam strażacy, potwierdza Jan Sopków ze Straży Pożarnej z Wołomina. Działania polegały na zabezpieczeniu wycieku prawdopodobnie substancji ropopochodnych z terenu posesji w Wołominie przy ulicy Łukasiewicza. Sytuacja jest opanowana, wyciek został zabezpieczony, pobrano też próbki do badań. Powstańcy warszawscy wspominają zdobycie pasty jako czyn heroiczny. W 80. rocznicę odbicia z rąk Niemców gmachu polskiej akcyjnej spółki telefonicznej przy Zielnej 39 odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli powstańcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy. Żukowski Leszek. W budynku pasty było około 150 żołnierzy niemieckich. I to był budynek bardzo dobrze strzeżony. Dojście do nich było bardzo trudne ze względu, że z wysoka był ostrzał. Przy Zielnej odsłonięto wystawę planszową upamiętniającą bohaterski powstańczy zryw. Izraelska armia odnalazła ciała 6 zakładników przetrzymywanych przez palestyński Hamas. Jest wśród nich ciało mającego polskie obywatelstwo Aleksa Dancyga, którego śmierć strona izraelska potwierdziła w lipcu. Ciała zakładników odnaleziono podczas nocnej operacji sił obronnych Izraela na południu Strefy Gazy. Uważa się, że zakładnicy zostali zabici właśnie tam na początku tego roku, chociaż przyczyny śmierci nie są znane. Siły obronne Izraela poinformowały, że będą kontynuować dochodzenie w sprawie przyczyn śmierci, uwzględniając także możliwość, że zakładnicy zostali zabici przez izraelski ostrzał. Obecnie według danych izraelskich w Strefie Gazy nadal przebywa 105 z 251 zakładników porwanych przez Hamas 7 października, wliczając w to ciała 34 osób, których śmierć potwierdziło izraelskie wojsko. Hamas uwolnił 105 cywilów podczas tygodniowego rozejmu pod koniec listopada. Wcześniej uwolniono 4 osoby, odzyskano też ciała 30 przetrzymywanych, a izraelskie wojsko uratowało 7 żywych. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, pora na sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Chcesz powtórzyć to, co powiedziałeś wcześniej? Buongiorno. Buongiorno. Mam dla ciebie kilka propozycji z na... Z pięknym, powiedzmy, że rzymskim akcentem. Tak, był rzymski. Mam dla ciebie kilka propozycji na trzeci tydzień września. Właśnie zastanawiałam się, o czym będziesz mówił, jak się skończyły imprezy sportowe. Chociaż no jest Puchar Polski. A, Puchar Polski. Tak, rozlosowano... Zapomniałam. Właśnie, rozlosowano parę pierwszej rundy rozgrywek, których ostatni akord wybrzmi w finale rozgrywanym na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i zapowiada się kilka interesujących pojedynków. Słuchaj, na przykład na szczeblu trzecioligowym MKS Kluczbork podejmie Unię Swarzędź. Zapisuję. Dobrze, pierwszoligowy ŁKS gra z czwartoligowym Gromem Nowy Staw. Piast Gliwice zmierzy się z Hutnikiem Kraków, a w starciach ekstraklasowych spotkania Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom oraz Korony Kielce ze Stalą Mielec. Proszę bardzo. Broniąca tytułu Wisła Kraków rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, podobnie jak Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Mecze pierwszej rundy zostaną rozegrane w dniach 24-26 września, finał 2 maja. Skoro o piłce mowa, to były reprezentant Polski Dawid Kownacki, dziwne, że były, bo ma tylko 27 lat, nie przebił się do składu Werderu Brema i by liczyć na grę, musiał zmienić klub. Przenosi się na zasadzie wypożyczenia do drugiej Bundesligi, do dobrze sobie znanej Fortuny Düsseldorf, gdzie już kiedyś grał. W tenisie za niespełna tydzień rozpocznie się ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie. Losowanie drabinki w czwartek. Z naszych tenisistów pewni w turnieju głównym są Iga Świątek, Magdalena Linet i Fręch oraz Hubert Hurkacz, a pozostali nasi reprezentanci muszą przebijać się przez eliminację. W tychże odpadła już niestety Katarzyna Kawa. Dzisiaj w pierwszej z trzech rund zagrają Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak oraz Max Kaśnikowski. W jakiej formie jest ten ostatni? Cały czas moim sztabem szlifujemy moją grę, staramy się rozwijać pod każdym aspektem. Tutaj nie ma jakiejś jednej rzeczy, którą bym wskazał na pierwszym planie. Jestem zawodnikiem dość uniwersalnym, więc w moim przypadku rozwijanie każdego elementu jest bardzo ważne. Pracujemy i na korcie, i poza kortem, fizycznie, mentalnie, także wszystko idzie do góry. Mam nadzieję, że to widać na korcie. Kaśnikowski i Majchrzak zagrają z Amerykanami Emilio Nawą i Michaelem Zęgiem, a Chwalińska z Australijką Mają Joint. To jest 18-letnia, bardzo utalentowana dziewczyna, z którą całkiem niedawno Chwalińska przegrała w półfinale turnieju Polish Open w Warszawie. Przypomnę jeszcze, że w turnieju w Cincinnati, który był jedną z ostatnich prób przed wielkim graniem na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku, triumfowali Włoch Jannik Sinner i Białorusinka Aryna Sabalenka. Skoro powiedzieliśmy, jak ja się przywitałam z tobą, to ty też musisz powiedzieć, jak przywitałeś się ze mną. Arrivederci. Podobno. Buongiorno principessa. No właśnie, podobno twoja włoszczyzna jest znakomita, więc liczyłam na to, że będziesz jednak pamiętał, bo chciałam nawiązać do tego, że i twoje buongiorno principessa i moje buongiorno. To były cytaty filmowe i tutaj zamykamy ten temat. To jest zagadka dla państwa w takim razie. Nagrodą będzie uśmiech prowadzącego serwis sportowy o 17:00. Adam Malecki powróci po 17:00, a ja jeszcze ze słowem o pogodzie, bo pochmurno dzisiaj, to wszyscy wiemy. Na północnym zachodzie jest mniej pochmurno, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże zachmurzenie. Tam możliwe także przelotne opady deszczu, no i lokalnie burze. A temperatura przeważnie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Cieplej tylko na południowym wschodzie od 28 do 30, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu od 20 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Paweł Turski i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Do 19 w tym składzie będziemy z Państwem w popołudniówce Trójki. Przypomnieli o sobie na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Phoenix innym utworem przypomnieli, a u nas Too Young. To już za nami. Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami. Doskonale, mam nadzieję, Państwu znane. Jeśli chodzi o nasze tematy dziś do 19, to opowiemy oczywiście o wydarzeniach ostatniej nocy w Warszawie, po ulewach, które przeszły między innymi nad Warszawą. Zastanowimy się, w jakim stopniu miejska infrastruktura jest przygotowana na takie realia klimatyczne, a ze spraw międzynarodowych pamiętamy doskonale, że w Chicago trwa od wczoraj Kongres Partii Demokratycznej, na którym nominację na kandydatkę na urząd prezydenta ma oficjalnie otrzymać Kamala Harris, a w Dniu Świętego Stefana, to węgierskie święto narodowe, pojawi się też u nas temat ewentualnego wykluczenia Węgier ze strefy Schengen, to ze względu na program ułatwień wizowych obejmujących obywateli Białorusi i Rosji. Przywrócenie kontroli granicznej wobec Węgier oznaczałoby, że premier Orbán zyskałby argument wzmacniający jego narrację o tym, że sprzeciwia się zewnętrznemu dyktatowi. Różne konteksty tej sprawy się u nas pojawią. Zajmiemy się też dzisiaj dyktowaną unijnymi regulacjami zmianą przepisów dotyczących wyrzucanych ubrań. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą zagospodarowania odpadów z tkanin to jest po prostu spalanie. I zajrzymy do Szczecina, gdzie lokalny wynalazca przemieszcza się od jakiegoś czasu na latającym dywanie. Pomysł się wziął po prostu z internetu, gdzie zrobili też dywan latający na dmuchawach tych do liści, co jest. I to staje, i to niesterowne. To ja zrobiłem to po swojemu. Zrobiłem na deskorolce. Ten wątek pojawi się po 18, a jeszcze przed 17 w tej godzinie porozmawiamy o korzeniach. Co wiemy o swoich przodkach? Czy imiona prababci i pradziadków znamy, czy już się zatarły? Czy rozpoznajemy członków swoich rodzin na starych fotografiach? No i to podstawowe pytanie. Skąd jesteśmy? Bo to chyba o to tutaj chodzi. Kiedy najczęściej zaczynamy się interesować tym, skąd jesteśmy? Skąd pochodzimy i dlaczego taka wiedza jest nam potrzebna? I co ważniejsze jeszcze być może, jak ją zdobyć? O tym wszystkim porozmawiamy z genealożką Kingą Urbańską, współzałożycielką stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. No i to oczywiście nie wszystko, co na dziś przygotowaliśmy do 19:00. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest 20 sierpnia, to dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że Andrzej Sapkowski ukończył nową książkę o Wiedźminie. Ja już zacieram ręce. 16 minut po 16:00. Piosenka dnia na dziś od Foster the People. See you in the afterlife. Afterlife, a właściwie See You in the Afterlife, Foster the People, takie taneczne wcielenie tej grupy. To nasza piosenka dnia na 20 sierpnia i ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów Pierwsza Trójka. Proszę zajrzeć na naszą stronę trójkapolskieradio.pl. A teraz już pierwszy zapowiadany temat. Cała Polska jest pod wpływem takich mas powietrza, że możemy się nadal spodziewać burz, ulew i silnych wiatrów. No a minionej nocy pod wodą znalazła się między innymi spora część Warszawy. Zalane były drogi wokół lotniska Chopina, no i tradycyjnie już trasa S8 od ulicy Połczyńskiej w kierunku Białegostoku oraz od Marek w kierunku Poznania. Wielką wodę, którą pokryła się marymącka część S8, przyszły basen olimpijski Poland 2040 albo 2044 na własne oczy widział nasz reporter Jacek Frencel. Pani się przygląda na tą wielką wodę zamiast drogi? Tak, tak. Tam, no. Tam. Tak, dużo wody, prawda? Przyjechałam właśnie zobaczyć z Białęki, bo nie można dostać się nigdzie. Tak jak co roku. Co chwila zalewa, przecież ostatnio też wszyscy pływali na kajakach tędy. No pewnie, że zabetonowane miasto, także mało zieleni, nieodprowadzona jest woda. Wczoraj w Warszawie spadło tyle deszczu, ile powinno spaść przez 2 miesiące. 200% normy opadowej w jedną dobę, a właściwie to w kilka godzin. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak było na Bielanach. Na Okęciu spadło 150% normy opadu. Łącznie spadło na północy Warszawy 120 litrów wody na metr kwadratowy, a na Okęciu niecałe 100, 96 mm deszczu. To jest największa ulewa od początku pomiarów meteorologicznych w Warszawie. Tak dużej ulewy nigdy nie było. No i konsekwencje typu topienia, zalania, problemy komunikacyjne, zalane piwnice, zalane garaże, stacje. To musiało się tak zakończyć. To już ponad 3000 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatra, a także podtopień od poniedziałku 19 sierpnia. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w poniedziałek było ponad 2500 zdarzeń. Wtorek to jest kolejnych 800 zdarzeń związanych z usuwaniem podtopień, a także przewróconych drzew. Najtrudniejsza sytuacja obecnie jest w województwie mazowieckim, w Warszawie, gdzie liczne podtopienia spowodowały utrudnienia na drogach. Stoi między innymi droga numer S8, a także S79. Tam są zalane ulice. Strażacy pomagają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odpompowaniu wody, tak żeby udrożnić komunikację. Dodatkowo potok Służewiecki mocno wezbrał. Wały przeciwpowodziowe przesiąkają. Sytuacja jest dość dynamiczna, ale stabilna. Raczej nie powinna się pogarszać. Tutaj przed chwileczką cała ta trasa była zalana. Jeszcze po tamtej jezdni płynie woda. Tam są strażacy. Tak. Ale to nie pierwszy raz. Za każdym razem, jak są takie gwałtowne burze, to tu zalewa. Niestety, poprawiali jakoś ten odpływ wody, ale nie do skutku. I mamy, co mamy. Po godzinie 13 udrożniliśmy S8 w kierunku Poznania, trasa główna, 3 pasy. Teraz pracujemy nad tym, aby jeszcze przed godzinami szczytu udrożnić kierunek na Białystok. Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Równolegle pracujemy na tym, aby udrożnić węzły. Oczywiście sam fakt, że woda opadnie, to nie wszystko. Musimy jeszcze wysprzątać nawierzchnię, sprawdzić, czy woda nie zniszczyła oznakowania. Pamiętajmy, że droga ekspresowa nie jest w próżni, tylko my jesteśmy wpięci w system miejski i tutaj ta współpraca pomiędzy miastem a Generalną Dyrekcją musi być bardzo ścisła i jest od wczesnych godzin porannych, tak abyśmy nikomu krzywdy nie zrobili, czyli abyśmy tym wspólnym na koniec systemem kanalizacji nie zalali osiedli, nie zalali budynków i instytucji publicznych, aby drogi miejskie były przejezdne. Policjanci na miejscu kierują ruchem i prowadzą kierujących na objazdy. Tomasz Oleszczuk, zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Wszystkie wyłączenia, jeżeli będzie to możliwe, natychmiast zostaną przywrócone do ruchu, natomiast na chwilę obecną cały czas strażacy i służby miejskie pracują nad tym, aby te drogi mogły wrócić do normalnego funkcjonowania. Nasza kanalizacja w naszych miastach na aż taki duży opad po prostu nie jest przygotowana i może dochodzić do takich problemów, jak właśnie w Warszawie. A zgodnie z zapowiedziami IMGW wraz ze zmieniającym się klimatem, burze i ulewy mogą zdarzać się częściej. Jacek Frencel zajął się tym tematem. No i z pewnością, jak Państwo słyszeli, będziemy do tego tematu wracać. Jeśli chodzi o nasze aktywności telefoniczne, to zadaliśmy Państwu z Adamem Maleckim zagadkę. Czyimi słowami witaliśmy się dzisiaj przed serwisem sportowym? Po angielsku to było Inglourious Basterds, film z bratem Pittem. Charakterystycznie Buongiorno pochodzi z filmu Bekarty Wojny Tarantino, a wypowiada je w filmie Brat Pitt. Czy pani Kasia wciela się w skórę Brada Pitta z bękartów wojny? Tak, proszę panów, wcielam się w skórę Brada Pitta z bękartów wojny, mówiąc buongiorno, i bardzo się cieszę, że tyle prawidłowych odpowiedzi się pojawiło w naszych telefonach. Przypomnę, 2027 trójek, ale można też mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To jeszcze trzeba zgadnąć, skąd buongiorno principessa, i Adam Malecki w nagrodę będzie się do państwa po 17 szeroko uśmiechał. It starts and ends with you. Formacja Suede teraz w trójce. Mieszkańcom, szczególnie jednej z dzielnic, która została zalana deszczem, no to jest problem, który będzie narastał z każdym rokiem, bo naukowcy się też wypowiadali na ten temat jeszcze kilka lat temu, że to nas czeka i to się spełnia. Będzie trzeba pomyśleć na temat zmian w ekosystemie, w budownictwie. Im wcześniej to będzie zorganizowane i zrealizowane, co najważniejsze, to dobrze, bo powtarzam, co roku będzie gorzej. Wszystko niestety na to wskazuje. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 28 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Na zegarze 16:30. A zatem o ekonomii Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. W lipcu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o blisko 5 zł i po raz pierwszy od roku przebiła barierę 300 zł. Mówi Kamil Kruk z ASM Salesforce Agency. Tegoroczne wakacje upływają pod znakiem drożyzny. Lipiec był kolejnym czwartym z rzędu miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia z rosnącą inflacją. Klienci wyraźnie odczuli to przy kasach. Średni koszyk zakupowy przebił granicę 300 zł. W aż 9 na 13 badanych sieci handlowych ceny były wyższe niż przed miesiącem. Zdaniem eksperta pod koniec wakacji sieci handlowe będą oferować jeszcze jakieś promocje związane z powrotem do szkoły, ale na spektakularne obniżki cen nie mamy co liczyć. Do 22 sierpnia, czyli jeszcze przez 2 dni, właściciele małych gospodarstw, którzy prowadzą produkcję ekologiczną, mogą się ubiegać o wsparcie. Rolnicy mogą dostać 120 tysięcy złotych. A złoto rekordowo drogie od kilku dni, jego uncja kosztuje ponad 2,5 tysiąca dolarów, mówi Tomasz Gessner, główny analityk Tavexu. Cenom złota wciąż sprzyjają oczekiwania na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza obniżka jest obecnie wyceniana przez rynek na posiedzeniu Rezerwy Federalnej zaplanowanym na 18 września. W zależności od opublikowanych do tego momentu danych makroekonomicznych, z naciskiem na inflację oraz rynek pracy, szala przechyli się w stronę cięcia stóp o 25 punktów bazowych lub od razu o 50. W tym tygodniu czeka nas jeszcze spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole i zapewne zabierze tam głos szef Fedu Jerome Powell. Coraz więcej Polek i Polaków oczekuje możliwości zapłacenia bezgotówkowo w miejscach, które są częścią infrastruktury miejskiej. Z badań Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że 58% osób chce płacić cyfrowo w transporcie publicznym, a 54% na miejskich parkingach. Z kolei 45% oczekuje płatności cyfrowych w toaletach miejskich. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 84 grosze, euro 4,26, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł. To na pewno jest jakaś wróżba, że równo 5 zł funt brytyjski. Tak, ja wiem, że lubisz, czekasz na funta, więc... Zawsze czekam na funta, to prawda. Sylwia Zadrożna powróci o 18:30, tak. A ja przypomnę, że dziś pochmurny dzień. Na północnym zachodzie zachmurzenie jest małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. No ale jest ciepło, choć nie upalnie, od 23 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Cieplej jest tylko na południowym wschodzie, od 28 do 30 stopni. No i oczywiście na wybrzeżu i na Podhalu najchłodniej od 20 do 22 stopni. Roboty, nową piosenkę Krzysztofa Zalewskiego, znajdą Państwo oczywiście w naszym zestawie do głosowania. Na pierwszą trójkę. Roboty. Krzysztof Zalewski, to jest piosenka o przyszłości, a my teraz porozmawiamy poniekąd o przeszłości. Zapraszamy do trójki. A w audycji popołudniowej witam Kingę Urbańską. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Historyczka, genealożka, archiwistka i wiceprezeska Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Jest też angielska wersja Your Roots in Poland i myślę, że ten dualizm też rozwiążemy w jakiejś części naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać w trójce, bo to, czym się zajmujecie, to jest pasjonujące dla tych ludzi, którzy uwielbiają po pierwsze pomagać innym, a po drugie są zafascynowani przeszłością. Ty musisz chyba powiedzieć, co robicie? Znaczy, słowo klucz całego tego projektu i naszej aktywności jest po prostu genealogia, tak? Czyli my odkrywamy historię naszych przodków. I wszystko, co jest z tym związane, zarówno tyczy się tej historii ludzi, ale też historii miejsc, które jest nierozerwalnie związane z całą tą przestrzenią. Także badamy, odkrywamy, gromadzimy dokumenty, staramy się odpowiadać na pytania, które niejednokrotnie przez wiele pokoleń nurtowały członków poszczególnych rodzin, więc po prostu podróżujemy w czasie. Tak, nie każdy ma takie archiwa na strychu, w których może dojść do któregoś tam pokolenia, prawda? Raczej nikt nie ma takich archiwów. Rzadko się zdarza. No właśnie, ale jeszcze zanim wejdziemy w inne wątki naszej rozmowy, to chciałabym, żebyś opowiedział, jak to się zaczęło. Bo to zaczęło się na Wydziale Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prawda? Tam dokładnie się zaczęło. To właściwie była taka przyjacielska grupa nasza, gdzie w pewnym momencie na czwartym roku studiów właśnie historii i archiwistyki zastanawialiśmy się, co zrobić z tym tematem, tak? Czyli jak możemy wykorzystać naszą wiedzę i nasze doświadczenie, faktycznie mając możliwość wdrożenia tego, co żeśmy się nauczyli, to tego, co żeśmy się dowiedzieli, nasze życie i tą przestrzeń zawodową. No i interesowaliśmy się zarówno archiwistyką, czyli po prostu organizacją dokumentacji, jak i genealogią. Natomiast godziny spędzone w dawnym budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ulicy Siennej, pisząc nasze prace magisterskie, zaowocowały takimi obserwacjami związanymi z tym, że każdego dnia przez te drzwi tej pięknej kamienicy do pracowni naukowej Archiwum Narodowego w Krakowie przychodziło mnóstwo osób z zagranicy, które pytały o pomoc. Bo mój dziadek urodził się w 1890 w Galicji i bardzo proszę jego akt urodzenia. I powiedzmy, dyspozycja dosyć prosta, natomiast odpowiedź, wykonanie tego zadania dosyć mocno złożone i skomplikowane. I o tyle, o ile archiwa są tutaj bardzo pomocne, tak niestety nie ma takich mocy przerobowych, żeby każdemu pomóc. I pomyśleliśmy, że z naszym warsztatem, z naszą wiedzą i pasją, właściwie możemy spróbować zacząć tym ludziom pomagać odkrywać te rodzinne historie. I to już było kilkanaście lat temu. To jest jedna ta część, właśnie te osoby, które gdzieś tam szukają i też w kilku rozmowach już słyszałam, jak opowiadałyście razem z Karoliną Ślęzak, która też działa razem z tobą. Pozdrawiamy ją serdecznie. W tym polu i w stowarzyszeniu. Mówiłyście o tym, że rzeczywiście ta Polonia, która poszukuje swoich korzeni, zwłaszcza ta Polonia amerykańska. Natomiast ja cię chciałam na razie zapytać bardziej ogólnie o to, czy z tych waszych kilkunastoletnich już doświadczeń można wysnuć jakiś wniosek na temat tego, bo że my się interesujemy, to jest oczywiste, ale czy jest na przykład jakiś moment w życiu szczególny, kiedy zaczynamy się interesować tym, skąd pochodzimy, jakie są te nasze korzenie i potrzebujemy tych informacji? I no, drugie pytanie, które się nasuwa, to dlaczego? To są bardzo, bardzo ważne pytania. Zdecydowanie przez te kilkanaście lat już, kiedy pracujemy z osobami zainteresowanymi tematem, absolutnie każdy, kto do nas przychodzi, każdy, w większości powiedziałabym, mówi o tym, że żałuje, że dopiero teraz. Że teraz zainteresował się tą przyszłością, no i chce eksplorować w ogóle temat, tak? Może w takich momentach, kiedy już nie ma kogo zapytać? O, właśnie. To jest, bo jakby jest ogromna grupa i są oczywiście źródła historyczne, z których my korzystamy, z których uzyskujemy informacje na temat przodków, ale to, co jest w głowach tych naszych członków rodziny, tych, którzy mieli bezpośrednio, doświadczali tych rodzinnych wydarzeń i rodzinnych historii, no to niejednokrotnie nie odnajdziemy w tych dokumentach. Tak, jest to niesamowicie cenne i też, jak podkreślamy na naszych warsztatach, jeżeli nawet w tym momencie nie mamy takiej potrzeby, żeby zagłębiać się w te historie, bo oczywiście jakby praca, codzienność, biegniemy, to warto chociażby tych naszych najstarszych członków rodziny nagrać, bo to jest po prostu nieprzecenione. Nagrywamy, zostawiamy sobie gdzieś tam w jakimś pliku, w folderze, na komputerze i po prostu wrócimy do tego, jak będzie czas. Natomiast wracając do pytania, kiedy przydarzają się takie momenty? No właśnie, wiele osób, które już w tym bardziej dojrzałym wieku, odchowane dzieci, gdzieś tam przestrzeń właśnie już nie gonią, bo tu jest emerytura i tak dalej. I tutaj już zaczynają się zastanawiać nad przemijaniem jako takim, tak? Czyli mija czas, to życie sobie płynie. No i co tak naprawdę po mnie zostanie, tak? Czy pozostanie imię i nazwisko i data urodzenia i śmierci na nagrobku? Czy jednak to, co przeżyłem, to, co zobaczyłem, nie jest cenne na tyle, żeby przekazać to dalej, szczególnie jeżeli tutaj mamy komu przekazać. Więc to jest ta grupa. Z drugiej strony jest też spora ilość takich przypadków, gdzie pewne wydarzenia w życiu zmotywowały do takich eksploracji, do takich poszukiwań. I teraz już chociażby fakt tego, że na przykład ktoś jest adoptowany. Bardzo często zdarza się, że są rodzinne historie, sekrety. No, ile jeszcze jest takich historii, że ktoś wyszedł 3-4 września 1939 roku z domu i nigdy nie wrócił. I rodzina nie wie całe życie, co z tymi członkami rodziny się stało, tak? I jakby miałyśmy też okazję pracować nad takimi przypadkami, kiedy to na przykład po 75 latach oddaliśmy komuś taką historię, tak? I znaleźliśmy grób, a to naprawdę nas siedzi. To się tak wydaje, że to bardzo często możemy usłyszeć na takich spotkaniach rodziny, a, że to stare czasy, że to już nieistotne, to minęło, trzeba patrzeć w przyszłość. Ale nie. My zawsze o tym mówimy, że ta przeszłość nas goni. I ona w którymś momencie życia na pewno nas dogoni. Powiedziałaś o tej historii, ja aż otworzyłam oczy ze zdumienia, o tym odnalezionym grobie tej osoby właśnie, która wyszła. Muszę teraz zapytać na przestrzeni tych lat. Wiadomo, że te historie są na tyle intymne, że też nie o każdej można powiedzieć, ale które jakoś szczególnie utkwiły ci w pamięci? Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Nie mamy, ale chociaż jedną. No i właśnie, wiesz, wybrać taką wyjątkową. Jedna z takich najpiękniejszych w ogóle, myślę, że mogę o tym powiedzieć, że historia, która wróciła do mnie dosłownie godzinę temu. przed naszym spotkaniem, miałyśmy ogromną przyjemność 9 lat temu odtwarzać rodzinną historię, można powiedzieć, ich kochanki Witkacego, Krystyny Manowicz. I tutaj jakby te takie połączenie takiego szarego, codziennego życia z tą przestrzenią kulturalną, gdzieś tam publiczną, bardziej znaną, tak? Jakby mówimy o tym, że każda historia jest absolutnie wyjątkowa, niezależnie od stanu pochodzenia, zamożności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie pracując nad Krystyną, i tak powtarzałam wcześniej 9 lat temu, wyzwanie, jeżeli chodzi o poszukiwania, to było jedno z najbardziej takich nieoczekiwanych, szczególnie biorąc pod uwagę początek naszej działalności, tak? Bo tej historii bardzo złożonej, bardzo ciekawej, oprócz tego, że w ogóle dowiedzieliśmy się, że na przykład ona, Krystyna Manowicz, nie była rzymską katoliczką, tak jak to zostało przekazane przez jej wnuczkę, tylko była w ogóle Żydówką, że właściwie cała jej rodzina zginęła w Holokauście, a ona nie, bo właśnie się przechrzciła, że z drugiej strony pomagała na przykład Żydom, organizowała razem ze swoim mężem duńskim armatorem wywozy Żydów z Sopotu na północ właśnie we wrześniu 1939 roku, więc ona jest taka bardzo wielowątkowa, tak? Więc ja tak sobie myślę o tym na 9 lat i coś, żeśmy coś udało się znaleźć. No i to jest przepiękne, tak? A z drugiej strony ta historia też pokazuje jakby, jakby obecne pokolenie, jak trudno czasem z tą prawdą o naszej historii rodzinnej się zmierzyć, bo córka Krystyny żyje dzisiaj w Wielkiej Brytanii. No i proszę sobie wyobrazić, jak dostała raport, gdzie okazało się, że mama jej pochodziła z bardzo dobrze sytuowanej, zamożnej rodziny z Końskich, żydowskiej, to ona powiedziała, że to po prostu nie jest prawda. I jakby my, jako historycy, mówię już tutaj o organizacji w ogóle, wydaje mi się, w warsztacie historyka, my przekazujemy po prostu to, co jest w dokumentach. My tego nie oceniamy, my tego nie ukrywamy absolutnie. Natomiast te reakcje są bardzo ciekawe, tak? I jak to wpływa na postrzeganie w ogóle przestrzeni ludzi wokół siebie. I co ciekawe, i minęło te 9 lat i ona absolutnie była na nie. Dzisiaj córka Krystyny ma lat 97. Rozmawiałam z jej synem i on powiedział, że mama chce wiedzieć więcej. Zbierała się 9 lat. I dzisiaj będziemy szukać i ona chce przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy całe rodzeństwo Krystyny zginęło w Holokauście i czy może ktoś przeżył i może ktoś żyje. To teraz muszę zapytać o ten proces sam, jak to wygląda, bo domyślam się, że słuchając ciebie teraz, u wielu z państwa, którzy nas słuchają, budzi się taka myśl, może też zacznę sprawdzać. Niekoniecznie trzeba się zgłaszać do stowarzyszenia, można ewentualnie spróbować samemu, ale opowiedz trochę o tym, jak wy pracujecie i ewentualnie, gdzie skierować kroki, gdyby ktoś chciał się zająć tym na własną rękę. Znaczy, proces dla każdego jest właściwie taki sam, już niezależnie od doświadczenia, stanu wiedzy historycznej. Zaczynamy od siebie. Czyli tak naprawdę my musimy sobie zadać pytanie, ile my wiemy o tej rodzinnej historii. To jest jakby jedna kwestia. To, co jest strasznie ważne, jeżeli chodzi o w ogóle zbieranie informacji genealogicznej, to jest konsekwencja, jeżeli chodzi o jej zachowywanie. To znaczy, od samego początku mówimy, być może to jest dosyć proste i nieistotne, ale od początku mówimy o tym, żeby wybierać sobie jakiś program, jakąś platformę do przechowywania tej informacji. Tych programów, platform genealogicznych jest mnóstwo i one naprawdę upraszczają cały ten proces. Więc musi być też konsekwencja w przechowywaniu tych informacji, które odnajdujemy i to musi być na początku. Więc zaczynamy od siebie, pytamy swoich bliskich, tak? Wcześniej mówiłam, że nawet nie mamy czasu i nie wiemy, że przez najbliższe, nie wiem, 10 lat nie będziemy mieć przestrzeni na to, żeby temat podjąć, to po prostu nagrajmy tych bliskich, zachowajmy te nagrania. Już abstrahując od tego, że to jest bardzo ciekawe, jak szybko zapominamy, jak ktoś odchodzi, jaki miał głos. I jakby to też jest jak wspaniała pamiątka. Natomiast nagrywamy. Kolejnym krokiem jest domowe archiwum. I to jest dla mnie fenomenalny temat, z tego względu, że bardzo wielu, o wiele osób, które się do nas zgłaszają, kiedy pytamy, czy państwo mają domowe archiwum, no to zgłoszą się z takiej grupy 15 osób, może dwie osoby. Natomiast absolutnie wszyscy mamy domowe archiwum. No właśnie, bo co to jest? Fotografie? Dokumenty? Dokumenty, akty stanu cywilnego, tak? Czyli urodzenia, małżeństwa, zgony, te podstawowe. Paszporty, dyplomy szkolne, świadectwa, jakieś dokumenty związane z własnością. Także listy, pocztówki, zdjęcia, tak? Tutaj wspominałaś, tak? Czyli to wszystko, co możemy w ramach swojego zaplecza zgromadzić i tą genealogiczną informację uzyskać. Bo czym jest genealogiczna informacja? To są imiona, nazwiska naszych przodków, to są daty właśnie związane z tymi najważniejszymi wydarzeniami, jakby granicznymi powiedziałabym, czyli urodzeniami, małżeństwami, zgonami. To są miejsca związane z tymi wydarzeniami i wyznanie, które naprawdę jest bardzo nieoczywiste. Więc to jest ta informacja, na której będziemy się skupiać. Więc jeżeli już zaczęliśmy od siebie, mamy ten program wybrany, gromadzimy tam swoje informacje, rozmawialiśmy z naszymi bliskimi i zgromadziliśmy informacje od nich, udało nam się wyciągnąć informacje z archiwum domowego i przy okazji to archiwum odpowiednio zabezpieczyć, wówczas udajemy się do tego, co jest dostępne online. Dzisiaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie odtworzyć swoje drzewo genealogiczne bez wychodzenia z domu, a jest to po prostu fenomenalna praca bardzo wielu osób, wolontariuszy w całej Polsce, które tworzą portale z indeksami aktów stanu cywilnego. Czyli jest to baza, gdzie po imieniu, po nazwisku wyszukujesz i możesz znaleźć wypisy z akt urodzeń, małżeństw, zgonów. Właściwie z całej Polski, organizowane tutaj przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne i portal Geneteka. To jest jakby jeden z tych pierwszych zabiegów. Tych baz jest oczywiście dużo więcej, stron internetowych. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to archiwum fizyczne, które tutaj dla mnie daje najwięcej satysfakcji, jest tak naprawdę na samym końcu. Bo bardzo dużo osób popełnia ten błąd na początku, że mówi, że było w parafii i nic nie znalazło. No właśnie. Pierwsza myśl taka, która przychodzi do głowy. Muszę pojechać tam gdzieś właśnie popatrzeć w księgi parafialne. Nie. Nie. Jakby polecam te kroki, które zostały opisane. I dopiero na koniec wyruszamy w drogę, jak już jesteśmy uzbrojeni w tę wiedzę, która nam jest niezbędna do tego, żeby zacząć. Dużo jest rozczarowanych, którzy szukali szlacheckich korzeni? Bardzo dużo. No właśnie. Teraz chyba po książce Joanny Kuciel-Frydryszak o chłopkach inaczej i w ogóle po całej tej fali literatury od Adama Leszczyńskiego przez inne książki na ten temat trochę inaczej na to patrzymy, prawda? Ale domyślam się, bo też mówiłyście o tym kiedyś, że rzeczywiście taka była intencja w tym poszukiwaniu. Ale jeszcze o ten wątek amerykański chciałam zapytać, bo z jednej strony te polonijne pytania się z pewnością pojawiają, a z drugiej strony no też wasz udział w bardzo popularnym w Stanach programie telewizyjnym. To znaczy jesteście tą polską gałęzią, jeśli chodzi o ekipę, która szuka korzeni ludzi, którzy do tego programu są zapraszani, a są to ludzie o bardzo znanych nazwiskach. Tak, dokładnie. Mamy ogromną przyjemność, możliwość badania historii rodzinnych, gromadzenia dokumentacji, właśnie przygotowania materiału do programu. Finding Your Roots with Professor Henry Louis Gates Jr. w stacji PBS. I tutaj faktycznie jest tak, że znane osoby z przestrzeni gdzieś tam publicznej, aktorzy, pisarze, dziennikarze, politycy dzielą się jako reprezentacja jakby tutaj narodu amerykańskiego, który jest absolutnie emigracyjny, tak? Dzielą się swoimi historiami i mają okazję po prostu sobie skonfrontować swoją wiedzę z tym, co faktycznie jest w dokumentach. No a w dużej mierze w większości tak naprawdę te dokumenty i te rodzinne historie są tutaj na Starym Kontynencie i my odpowiadamy za tą część polską. Tak. To, że najpierw jest Ellis Island, a potem są kolejne kierunki, z których te rodziny przebywały. No i parę takich nazwisk bardzo znanych wam się przytrafiło analizować. Tak, w ramach właśnie poszukiwań dla programu tutaj chociażby Bernie Sanders, tak, to jedna z najbardziej takich znamiennych postaci. Jakby on osobiście też był bardzo zachwycony tym wynikami tych poszukiwań, kiedy udało się dla jego taty, rodzeństwa znaleźć w ogóle dokumentację ze szkoły, bo oceny, tak, jakie było zdziwienie, jak one nie były najlepsze. Bardzo dużo gości tego programu płacze, odkrywając kolejne karty albumu, które prowadzący im pokazuje. Rzeczywiście jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Musimy powoli zmierzać do końca naszej rozmowy, choć mam wrażenie, że to jest dopiero początek, ale chciałam cię zapytać też o to, bo wiem, że prowadziłyście zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krakowie. Różne warsztaty, różne spotkania, więc domyślam się, że kontynuujecie tę ścieżkę edukacyjną i taką popularyzatorską, gdzie będzie można ewentualnie wkrótce was spotkać, żeby wziąć udział w takim warsztacie. Serdecznie zapraszam na serię kolejną, zresztą już kolejny rok organizujemy z Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest ona dostępna dla wszystkich, bo jest po prostu dostępna online, tak? I w ramach właśnie naszego kanału na YouTubie, obserwując nasze social media stowarzyszeniowe, można znaleźć tutaj już i zapisać się na poszczególne webinaria, które właśnie od początku, od A do Z będą przybliżały temat tego, jak poszukiwać przodków i to będzie, on zacznie się w październiku. Także zapraszam serdecznie i na pewno każdy dowie się czegoś więcej. Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. A ja państwa zachęcam oczywiście. Może państwo już takie poszukiwania prowadzili. Proszę się podzielić wynikami 2027 Trójek albo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia.